Aldi Meola, wspominany przy okazji tanga. No i właśnie, jeśli chodzi o zegar, dał znać o sobie. Godzina piąta stała się faktem. Jeśli chodzi o tych Włochów, Aldi Meola, włoskie nazwisko i sporo tanga w repertuarze. Astor Piazzolla i też historia tanga. To wskazuje na rolę Włochów w budowie tego gatunku. Myślę, że całkiem ciekawa, jeśli chodzi o Piazzolla, Meola, byłaby również i koncepcja Jaś Fasola i jego tango. Chętnie bym może nie usłyszał, a zobaczył, jak Jaś Fasola pląsa. Paco de Lucia. Od Aldi Meoli niedaleko. Państwo pamiętają pewną noc San Francisco? Dzisiaj oddzielnie. Paco de Lucia, czyli w zasadzie Francisco Sanchez Gomez, a Lucia to po matce i ukłon w jej kierunku. Pomyślałem sobie, że skoro było o tangu i o techno tangu, to jeszcze chyba nikt nie zabrał się za przerobienie na tę modłę flamenco. No i jeśli chodzi jeszcze o Gotan, państwo wzięli go w obronę. A mnie tam Gotan Project urzekł i od tego czasu zaczęłam słuchać muzyki tangowej. No i chociażby po to miał się pojawić na rynku muzycznym. A pan Krzysztof dodaje, usłyszawszy Gotan Project, pan Kalipso, czyli pan Krzysztof, musiał wstrzymać pojazd, panie półredaktorze. Podzielam zachwyt. Gotan Project nie jest zapomniany. Często go słyszę w jednym z moich ulubionych kanałów i tu pada nazwa. No właśnie. Być może tak jest, że do pewnych propozycji trzeba dojrzeć i półredaktor dojrzewa. No a teraz Paco de Lucia. Thank you. 8 minut już po 5. Powracając do zawodów sportowych, o które Państwo pytają, to opowiem wersję skróconą. Otóż wybraliśmy się wraz z Tomaszem Kończyło, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Weteranów Szermierki, znakomitym sportowcem. Wybraliśmy się w drogę troszkę za późno, dlatego że pan Tomasz pracował do godziny 20. W związku z tym wskoczyliśmy do auta w okolicach godziny 21. i dojechaliśmy do Budapesztu bladym świtem. Koło godziny 6:00 zwinęliśmy się w kłębuszek i tak przez chwil parę drzemaliśmy, a gdy w sali sportowej zaczęło być głośno, bo inni sportowcy przychodzili i stawali w kolejce, by zarejestrować się na zawody, już byliśmy na nogach. Nie powiem, żeby był to bardzo przemyślny plan na zawody, bo zmęczenie dopadło nas już na planszy, ale wydaje się, że w tych okolicznościach przyrody wynik, jaki osiągnęliśmy, jest całkiem zacny. Pan Tomasz wrócił z brązowym medalem, ja zaś zająłem zaszczytne 5. miejsce. Jeżeli ktoś uważa, że to mało, to dodam, że ja się cieszę, gdyż na poprzednich mistrzostwach Europy byłem 70. A zatem jest postęp i to znaczny. Tyle o zawodach. Mówię tutaj do Państwa ze studia w Warszawie, ale cały czas siedzę, ponieważ przyjechaliśmy z trasy Budapeszt-Myśliwiecka, ubrany w barwy narodowe, w stroju, w dresie reprezentacyjnym i na szyi mam zawieszony za owe 5. miejsce medal. Nie z kartofla, ale taki przezroczysty, całkiem gustowny. Pokazuję do mikrofonu i jeżeli ktoś będzie ciekawy, zrobię zdjęcie i umieszczę na naszym profilu Klub Folkowy. To tyle, jeśli chodzi o wzruszenia sportowe, a teraz pograjmy. Maria draga mia, Maria i nie mam ja. Maria, draga mia, Elbin Góry, Aszam. 14 minut już po godzinie 5 i patrzymy na kalendarz. Otóż imieniny dzisiaj mieszane. Część imion dość popularna i znana, ale część naprawdę ciekawa. A zatem dzisiaj imieniny obchodzą Agnieszka, Andrzej, Barbara, Dionizy, Eustachiusz, te to trąbki, Eustachy, Eusebia, Fausta, Filipa, Franciszek, Gliceriusz, Glicery, Gliceryna nie obchodzi, Helmut, Jan, Klemens, Matea, Miłowuj, Paweł, Perpetua, Protazy, Sokrates, Teodor, Teopist i Teopista. Ha, takie rzeczy. Wszystkim tym oryginalnym i mniej oryginalnym solenizantom życzymy wielu lat z programem trzecim. Patrzę dalej na naszą historię i kalendarz i cóż widzę, że dzisiaj przypada rocznica niesamowitych wydarzeń, które miały miejsce na terenie dzisiejszej zachodnio-południowej Polski, czyli w Ząbkowicach Śląskich. Afera grabarzy znalazła swój finał rozprawą sądową i wydaniem wyroku. Dzisiaj właśnie rocznica skazania winnych, którym winę udowodniono w procesie. Jeżeli Państwo nie słyszeli o aferze grabarzy, to pośrednio znają Państwo jej skutki, bo afera grabarzy z Frankenstein to sprawa pojmania i skazania w 1606 roku grabarzy z miejscowości Frankenstein, czyli dzisiejszych Ząbkowic Śląskich, posądzonych o sprowadzenie zarazy, czary i bezczeszczenie zwłok. Wydarzenia te wiążą się z istniejącą do dziś niewielką kaplicą świętego Mikołaja, stojącą na terenie starego cmentarza założonego w roku 1552. W 1606 w mieście panowała zaraza. O jej wywołanie posądzono 8 grabarzy, 6 mężczyzn i 2 kobiety. Po aresztowaniu podejrzanych powołano komisję złożoną z kilku miejscowych i zamiejscowych lekarzy. Początkowo komisja potraktowała sprawę jako przesąd, dopóki, no właśnie, nie przeprowadzono rewizji u jednego z grabarzy. Znaleziono w jego domu wiele pojemników z trującym proszkiem. A potem już w toku śledztwa podejrzanych poddano torturom, podczas których przyznali się, że sporządzali trujący proszek ze zwłok. Proszek ten rozsypywali kilkukrotnie w różnych domach i na ich progach, smarowali nim również klamki i kołatki, przez co wielu ludzi zatruło się i zmarło. Ponadto kradli pieniądze w domach, okradali zwłoki, zabierając z nich opończe. Zmarłym brzemiennym kobietom mieli też rozcinać brzuchy, by wydobyć płody, a serca małych dzieci zjadać na surowo. Przyznali się do okradzenia miejscowych kościołów z ołtarzowych obrusów oraz z 2 nakręcanych zegarów, które także sproszkowali, by wykorzystać je do czynienia czarów. Jeden z nich, grabarz nowy, pochodzący ze Strzegomia, miał także zhańbić ciało młodej dziewczyny. Proces odbył się 20 września 1606 roku i oskarżonym wykazano winę i skazano na śmierć przez okaleczenie i spalenie na stosie. Sprawa była głośna, dziękczynne kazania pastora z Ząbkowic po całej tej aferze wydano drukiem w Lipsku. Żyła tym cała Europa, a być może Mary Shelley, gdy dowiedziała się o tych wydarzeniach, zainspirował ją do napisania jej Frankensteina. Prawdopodobnie tak było. W związku z tym, tak czy owak, nawet jeżeli Państwo nie słyszeli, to są dziedzicami tej historii. No właśnie, 24 minuty już po godzinie 5, a my po takiej niecnej historii pieśń bogobojna, tym razem z RPA. When you get to see me, RPA i kobiece tym razem śpiewy. Jeśli chodzi o kobiece śpiewy z RPA, to przede wszystkim mężczyźni. To była domena mężczyzn. Śpiewali nie tylko w takich chórach jak Ladysmith, Black Mambazo, ale również i soliści. Kobiety, jeżeli już pojawiały się na scenie, to wdzięcznie pląsały, a ponieważ koncerty w RPA trwały od późnego popołudnia do wczesnego rana, to taki śpiewak musiał naprawdę mieć niezłą kondycję, by wytrzymać taką pracę, i to nie od święta, a codziennie. Dzień dzień, a w zasadzie noc w noc musiał śpiewać przez wiele godzin. Machlachtini, zwany również Lwem z Soweto, śpiewał, a za jego plecami pląsały trzy dziewoje. Któregoś dnia Machlachtini strasznie się zdenerwował i powiedział, że nie będzie się tak dalej poniewierał, i skoro te trzy damy pląsają, to muszą wspomagać go wokalnie. I tak też się stało. Od takich nieśmiałych początków i z takiego błahego powodu jak lenistwo frontmana, nagle kobiety awansowały i narodziła się nowa świecka, no nie do końca świecka, tradycja. Ten zespół, który tak pląsał i nie chciał śpiewać na początku, to Mahotela Queens. Te trzy dziewoje były w Polsce już jako dojrzałe damy, śpiewały na festiwalu Globaltica w Gdyni. Chyba już miały po 80 lat, ale sercem wciąż były młode, śpiewały i co najdziwniejsze, wciąż pląsały. Takie rzeczy. Miały typowo afrykańską sylwetkę ze statopygią, czyli ci z Państwa, którzy oglądają chociażby teledyski, wiedzą jak wygląda Mahotela Queens, ale te kobiety mimo już poważnego, zaawansowanego wieku i tęgiej figury tak pląsają, że trudno publiczności usiedzieć w miejscach i sam widziałem z wstrzemięźliwych Niemców, gdy słuchali Mahotela Queens, siedzieli tylko przy pierwszym utworze, a potem już pląsali razem z dziewczynami, tak powiem. Jeszcze przez chwilę trochę egzotyki. Jasmin Levy z Wilskiego Wschodu. Minuty po godzinie 5:00 radiowa trójka nie śpi razem z Państwem. Jeżeli Państwo krzątają się po domu, słuchając nas właśnie, to pod rozwagę, czy całego dnia nie spędzić z nami, bo będzie się działo. W każdym razie, jeśli chodzi o kolorowe, folkowe wzruszenia, weterani. Przypomnę, że Mistrzostwa Europy, w których brałem udział, to właśnie Mistrzostwa Europy weteranów. Patrzę na to, co się dzieje i nie umiem oprzeć się wrażeniu, że jeżeli świat zmienia się na gorsze, to akurat w tym wymiarze zmiany chyba idą w drugą stronę, pod prąd. Poprzednie pokolenia, patrzę chociażby na swoich rodziców, na ich lata 40, gdy dożyli tego wieku, już byli wypaleni. Kobiety miały długie ręce od noszenia siatek, wypalony wzrok, bo wiedziały, że nic więcej w życiu ich je nie czeka. Nie było żadnych ani kosmetyków, ani fitnessów, ani spa. Nikt o to nie dbał. W związku z tym ludzie starzeli się i ze względu na złe nawyki żywieniowe, i brak ruchu, no i generalnie dlatego, że jakżeby inaczej. Dzisiaj mamy te wszystkie wynalazki i starość. No, jeżeli ktoś się uprze, to kwestia wyboru. Patrzę na 40, 50, 60, ba, nawet 80-latków, którzy uprawiają sport i to sport wyczynowo. I patrzę również na ilość takich zawodników. Patrzę na swoim podwórku, chociażby szabla Wołodyjowskiego, wielki turniej seniorski, czyli tej najbardziej zawodowej grupy sportowców, zgromadził w Warszawie prawie 200 sportowców, a dlatego, że na tym poziomie można wykonywać sport w zasadzie przez 2-3 lata, zatem te roczniki pojawiły się na imprezie. Na Mistrzostwach Europy w Cognac we Francji patrzyłem, było grubo ponad 1000 zawodników, bo nie tylko 3 roczniki, ale 3, a nawet 4 dekady. W związku z tym zmienia się i nastawienie sponsorów, bo sport staje się w tym wymiarze masowy i pojawiają się pieniądze i no właśnie, coraz bardziej jest to na serio. Jeżeli ktoś wstaje dzisiaj z programem trzecim, tu go strzyka, tam go łamie, nie bardzo chciałby się ruszać, nie dotyczy to tego słuchacza, który poszedł już biegać, to może natchniemy go myślą, by trochę pozmieniał w swoim życiu i dał sobie szansę. Ruben Gonzalez, a propos drugiej młodości i weteranów. Ruben Gonzalez, wiekowy artysta, i jeżeli państwo śledzili losy tego projektu, to wiedzą, że tak naprawdę Buena Vista Social Club tę drugą szansę miał przez przypadek. Producent płyty postanowił zetknąć ze sobą wielkie gwiazdy afrykańskiego grania z Mali, z Senegalu i dołączyć do nich miejscowych kubańskich artystów. Ale koledzy z Afryki nie przyjechali i to rozczarowanie można było rozpamiętywać, ale potraktowano to jako szansę. Studio było wykupione, żal było nie skorzystać i Kubańczycy prosto z lotniska udali się właśnie tam i pograli we własnym gronie. A zatem być może stąd płynie życiowa nauka, że to, co wydaje się porażką, niepowodzeniem, może również stać się i drugą szansą. Tylko trzeba sobie tę szansę dać i w porę rzecz we właściwym świetle ujrzeć. To być może zadanie na dzisiaj dla naszych słuchaczy. Natomiast płyną ze wszech stron podziękowania za dzisiejszą muzykę, w związku z tym kieruję je pod właściwy adres. Pani Ania Masłowska dzisiaj przygotowała stronę muzyczną, a dzieje się tak dlatego, że od czasu do czasu proszę słuchaczy o właśnie tę przysługę. Dana w osobliwościach, a pani Ania debiut tutaj w klubie folkowym. Dlatego proszę o to, że na Globaltice, w festiwalu niesamowitym, Festiwalu Muzyki Świata w Gdyni, zapowiadam zespoły i mając tam swoją zawodową, ugruntowaną pozycję, mógłbym nie jeden byt artystyczny na scenę wepchnąć, ale nigdy tego nie robię. Dlatego, że od tego jest kierownik artystyczny, z którego wyborami nie zawsze się zgadzam na początku. Mam płyty artystów, którzy wystąpią i mówię koledze, że nigdy bym ich nie zaprosił na scenę. Ale potem, gdy już jest po recitalu, jestem oczarowany i odkrywam tę formację na nowo. W związku z tym, sam wybierając muzykę do programu, niczym się nie zaskoczę, a państwo mogą również i sprawić, że serce pół redaktora przy muzyce znowu zabije mocniej. No i poznajemy się i radio staje się bardziej interaktywne. Jeżeli się państwu podobało, to nie zarzucimy tej nowej tradycji i być może raz w miesiącu właśnie w tej wersji będziemy się spotykać. To kolejny wybór pani Ani, Sona de Vortech. Futa tajali asobe mato ninte butu mama ke itele yatina teye ninjali asilota kan futa nina roma Cicho i spokojnie dopływamy do portu, kończąc kolejne wydanie klubu folkowego, przepełnionego muzyką stąd i stamtąd. Sona Jabortek, grająca na korze, jedna z nielicznych artystek, które sięgają po ten instrument, instrument związany z męską tradycją, przekazywany z pokolenia na pokolenie wraz z tajną wiedzą. To instrument, który ożywał w rękach tak zwanych griotów, piewców przeszłości. Tych, którzy przechowywali w pamięci wiedzę pokoleń. Umieli i opowiedzieć, co działo się za panowania różnych władców i wywieźć różne koligacje. Nie tylko tych najznakomitszych domów, ale również i pośredniejszych uczestników wydarzeń. To wszystko runęło i grioci musieli się urynkowić. Dzisiaj wielu z nich to po prostu artyści popowi. No ale wiedza, którą zdobywali przez pokolenia, przydała się. A u nas właśnie taki głos sprzed wieków. Muzyka dawna, Grzegorz Ciechowski. Tak Państwa żegnamy. Ладно, белгорайско, ну так. Zapraszamy do reklamy. My jesteśmy ekogroszki, uchucha, uchucha. Karlik pieklarz i etopal, tak to właśnie ja. W zimie ciepło przynosimy, uchucha, uchucha. Bardzo wolno się palimy, to oszczędność da. Mamy wszystkie parametry, że ho-ho, niepotrzebne w domu swetry, zawsze jest ciepło. Ekogroszki z PGG, zapraszamy ciepło do domu. Zamów u autoryzowanych sprzedawców węgla PGG lub na sklep pgg.pl. Żegnamy reklamy.